chaty. Nie muszę tłumaczyć, a tak poza tym, to co nagrywacie to nie jest żaden rap. Niestety w tym momencie upadł twój malutki świat. Zabierzesz mi wszystko, ale tego nie. Byliśmy jedni z pierwszych i zaczęliśmy grę. Teraz może z gredy, ale suszą mało lata. Wasza tempa muza koło chuja mi lata. NAS na głośnikach cały czas. Starzy i młodzi słuchają nas. Na polskiej scenie prawie 30 lat i zawsze w formie, żaden z nas brak. NAS na głośnikach cały czas. Starzy i młodzi słuchają nas. Na polskiej scenie prawie 30 lat i zawsze w formie, żaden z nas brak. Nie chce się wierzyć, oj nie chce się, że od tylu lat bawię się w tą grę. Że od tylu lat znajduję czas, żeby muzyką inspirować was. Żeby tą sztuką wciąż dobrze się bawić, żeby w nią włożyć całą nienawiść. A poza tym być dobrym człowiekiem, dla rodziny oparciem i lekiem. Zapierdalam jak większość na etacie, nie obnoszę się jak gwiazdy w majestacie. Choć na koncie mam pewnie i platyny, kocham życie rodzinnej rutyny. Płyt już wydałem, sam nie wiem ile, ale każda płyta to wspaniałe chwile. Spędzone w studiu, kocham ten czas. Rodzina, muzyka i nas. NAS na głośnikach cały czas. Starzy i młodzi słuchają nas. Na polskiej scenie prawie 30 lat i zawsze w formie, żaden z nas brak. NAS na głośnikach cały czas. Starzy i młodzi słuchają nas. Na polskiej scenie prawie 30 lat i zawsze w formie, żaden z nas brak. Pamiętam stare czasy, dobra zajawka. To był 97, pamiętasz ławka. Jeszcze mało lat, łapałem klimat. Towar do fifki, no i był chillout. Słuchała ich wtedy już cała Polska. Wszyscy wiedzieli, to Made in Poznań. Ekipa z ławki, nalot piekarnia. Ostrola Jerani i ciepła chleba pajda. Kilka lat później połączy nas sprawa. Muzyka, pasja, tętni serce miasta. Kacz mi fazi ławka, ostra jazda. Pamiętam dziadka, był mi jak matka. Teraz na bicie robimy czopki. Zwiedzaliśmy miasta i różne wioski. Status legendy, znak hardkoru, to NAS, zapamiętaj to gnoju. NAS na głośnikach cały czas. Starzy